พากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกฝนอบรมจิตโดยตรงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดเพราะจิตนี้เป็นของฝึกได้ยากแต่เมื่อฝึกได้แล้วมันก็มีความสุขมากความสุขมันเกิดจากอย่างอื่นนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขแท้จริงหมายเอาความสุขที่เกิดจากการทำจิตให้สงบการทำจิตให้สงบได้ชื่อว่าเป็นกิจจำเป็นที่ผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงจะต้องกระทำบำเพ็ญความสุขชั่วคราวนั้นเราได้รับมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแต่โลกนี้มันมีสุขกับทุกข์เป็นคู่กันเมื่อละเสียซึ่งความสุขความทุกข์มันก็เกิดมาแทนดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายก็จึงทำความสุขให้แก่ตนไว้เสมอไปไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเปิดช่องโหว่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นทำยังไงจิตใจจะเป็นสุขสบายก็ต้องทำไปเพราะคนบางคนก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็อยู่ที่จิตดวงนี้เพราะจิตดวงนี้มันเป็นธรรมชาติรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งร้อนทั้งหนาวอะไรมันรับรู้หมดเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็จิตดวงนี้รับรู้ดังนั้นเมื่อไม่ฝึกจิตนี้ให้หนักแน่นไม่มีปัญญารู้เท่าสังขารทั้งหลายมันถึงเป็นทุกข์มากคนเราน่ะเพราะว่าจิตดวงนี้มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงคือร่างกายอันนี้มันย่อมแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อยู่เสมอดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นฝึกจิตใจให้มันหนักแน่นไว้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อสอนจิตนี้ให้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงเพราะว่าเมื่อขันธ์ห้านี้ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นทำไมยังเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่เป็นทุกข์ทำไมมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันถึงได้เป็นทุกข์เพราะความหวังของจิตนี้ได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องการอยากให้มีอายุยืนยาวนานไปไม่อยากให้แตกตายทำลายขันธ์ไปก่อนความมุ่งหมายของดวงจิตมีอย่างนี้แต่แล้วมันไม่สมหวังผลสุดท้ายมาเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วรูปร่างกายนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกต้องทำลายไปเมื่ออบรมปัญญารู้เท่าเหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็สิ้นสงสัยสิ้นสงสัยอะไรสิ้นสงสัยว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นของตัวของตนจริงจังอะไรนี่นะไม่มันส ายสงสัยแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ของตนที่จะมายึดถือเอาคืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆก็เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปละเลยความจริงเหล่านี้ไปเสียมันก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยไปอย่างนั้นแหละเมื่อไม่รู้เท่าสังขารแล้วก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละบุคคลจะมีความสุขอันเป็นแก่นสารได้ต้องมารู้เท่าทุกข์อันเกิดจากสังขารไม่เที่ยงไม่ยังยืนนี่ซะก่อนถ้าไม่รู้เท่าทุกข์นี่ตามเป็นจริงแล้วจะไม่ได้พบความสุขอันเป็นแก่นสารเพราะความสุขอันเป็นแก่นสารนี่ท่านเรียกว่าสุขยั่งยืนสุขไม่เปลี่ยนแปลงไอ้ที่มันไม่ได้พบความสุขอย่างว่านั้นเพราะมันติดอยู่ในทุกข์มันไม่รู้เท่าทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาจิตก็หวั่นไหวไปตามกระวนกระวายดิ้นรนกระเสือกกระสนไปมาเพราะฉะนั้นมันจึงสงบลงไม่ได้ทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนลำบากก็ขันธ์ห้านี้มันทนอยู่ได้ยากแสนยากลองพิจารณาดูให้พิสดารออกไปสักหน่อยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภาราหะเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาราหะโรจปุกโรแต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้ภาราดานังดุขังโลเกการยึดถือภาระไว้เป็นทุกข์ในโลกภารานิเคปนังสุขังการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นสุขพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นว่าขันธ์ห้านี่เป็นภาระอันหนักจริงๆเพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนต้องอดต้องทนต้องอดกั้นต่อความไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละแล้วถึงไม่เที่ยงมันก็ต้องได้บำรุงมันตั้งแต่อ้อนแต่ออกนุ่นแสนยากแสนลำบากนอนอยู่ในครรภ์ของมารดาถึง8-9เดือนไม่มีอิสระแก่ตัวเลยนอนอยู่ในท้องในที่คับแคบเมื่อเวลาจะคลอดก็แสนลำบากลำบนลำบากทั้งผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งตัวเองด้วยเมื่อคลอดออกมาแล้วก็เป็นภาระอันหนักต่อพ่อแม่เลี้ยงดูแสนยากแสนลำบากกลัวจะเจริญวัยใหญ่โตมาได้พ่อแม่ต้องแบกภาระอันหนักนี้คือเลี้ยงลูก พ่อแม่นั่นประกอบไปด้วยพรหมวิหาร4คือเมตตาปรารถนาให้ลูกของตนเป็นสุขกรุณาสงสารลูกยังเล็กยังน้อยช่วยตัวเองยังไม่ได้จำเป็นต้องประคบประงมดูแลหอบหิ้วไปทางไหนก็ดีต้องดูแลอยู่อย่างนั้นตลอดถึงถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยต้องเป็นภาระของมารดาที่จะต้องชำระล้างซักฟอกเจริญอะไรใหญ่โตมาแล้วก็ยังไม่แล้วพ่อแม่ต้องส่งเข้าศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆพ่อแม่ต้องหาเงินหาทอง ส่งเสียลูกให้ได้ศึกษาเราเรียนขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับนั่นลองคิดดูฮะตั้งแต่พ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่ได้หยุดต้องหาเงินเพื่อช่วยเหลือลูก ลูกก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อเรียนความรู้จบลงไปแล้วอ้าวไม่มีงานทำก็ลำบากต้องเล่ร่อนพเนจรหางานต่างๆบางคนก็เลยไม่ได้งานซ้ำเลยเพราะเป็นมัวแต่เลือกงานงานพอดีพอร้ายไม่ต้องการทำไม่สมกับความรู้ของตนต้องปรารถนาอยากทำงานอันสะอาดสะอ้านอยู่ในร่มเงาไม่ต้องกำผลทนแดดอะไรนี่มันก็แสนยากแสนลำบากกว่าจะได้งานทำเมื่อทำงานมาแล้วหากว่ามันได้ผลน้อยมันก็ไม่พอใช้พอจ่ายก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นภาระอันหนักต่อมารดาบิดาต้องช่วยเหลือไปจนได้แต่งงมแต่งงานไปก็ช่วยเหลือกันอยู่พอวันนั้นแต่ฝรั่งเขาไม่ช่วยแล้วตัวใครตัวมันเขาเอ็นดูสงสารแต่เวลายังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เท่านั้นพอเลี้ยงใหญ่โตขึ้นมาอายุ18ปีแล้วต้องไล่ให้ไปหาเงินหาทองหาอยู่หากินโดยลำพังตนเองถ้าจะอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ต้องเรียกเก็บภาษีต้องเก็บค่าเช่าบ้านค่าอาหารการกินค่าน้ำค่าไฟมูนี่ลูกมันก็แตกกันไปหางานทำได้อยู่ที่ใกล้แม่บ้างไกลบ้างบางทีพ่อแม่เจ็บป่วยลงลูกก็ไม่รู้เลยพ่อหรือแม่ตายลงอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้ต้องขึ้นอืดเหม็นส่งกลิ่นออกมาข้างนอกคนได้สูดกลิ่นแล้วจึงค่อยไปพังประตูเข้าไปดูจะตายเน่าเพะหมดแล้วนี่ความเป็นอยู่ของคนแต่ละชาติไม่เหมือนกันสำหรับชาวไทยนี่ผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่พระพุทธศาสนาสอนให้คนเรารู้จักคุณของคนเพราะว่าคุณนั้นมีจริงๆอย่างที่พรรณนามานั้นมารดาบิดาเลี้ยงลูกแสนยากแสนลำบากลูกเมื่อใหญ่โตขึ้นมาแล้วต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เลี้ยงตนมาถ้าพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านเวลาท่านยังอยู่ก็รับภาระเลี้ยงดูตอบบุญแทนคุณค่าข้าวป้อนและน้ำนมอันนี้เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธพระพุทธเจ้าทรงให้เคารพนับถือบุญถือคุณเป็นที่ตั้งดังนั้นชนไทยเราเมื่อพ่อแม่เฒ่าแก่ชรามาแล้วก็จึงยิ่งเคารพนับถือยิ่งเอ็นดูต้องดูแลรักษาประคบประงมไม่ให้อดไม่ให้อยากอย่างนี้เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธ ที่จะต้องดูแลมารดาบิดาหมดเท่าไรก็ไม่ว่ายังเท่าไรก็ไม่ว่าเงินทองถ้ามารดาบิดาเจ็บป่วยลงก็ต้องวิ่งเต้นหาหมอนี่ฉะนั้นก็เอาไปโรงพยาบาลอันผู้เป็นลูกเนี่ยพอพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไว้ก็หวังพึ่งในเวลาเฒ่าแก่ชราหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์เรานะรู้จักบุญรู้จักคุณของกันและกัน แล้วรู้จักตอบบุญแทนคุณของกันและกันอย่างนี้สำหรับนอกจากมารดาบิดาแล้วก็ยังเป็นนู่นนี่บุญนี่คุณครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆในทางโลกให้และอาจารย์ผู้สอนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้หมู่นี้ร่วนแต่มีพระคุณอย่างสูงทั้งนั้นแหละสูงที่สุดแล้วก็ได้แก่พระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้นับว่าสูงกว่าสิ่งใดทั้งหมดเราก็ยกไปที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคารพนับถือพระคุณทั้งสามดังกล่าวมานี้เราจะนับถือแบบเพียงแค่กราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสออกจากจิตใจได้ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เต็มความสามารถอย่าบิดเบือนคำสอนของพระองค์ให้เป็นอย่างอื่นไปเพราะคำสอนทุกบาทครับพระคาถาสอนให้คนเราลงมือปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าสอนให้เรียนจำเอาไว้โกโก้เฉยอันนั้นประโยชน์ได้น้อยเต็มทีถ้าเรียนจำไว้ได้เฉยแล้วไม่ลงมือปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้ตรงไปตามคำสอนที่ตนสมทานมั่นมานั้นเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไม่เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้ต่อเมื่อเราได้มาประพฤติปฏิบัติให้ถูกทางตั้งจิตให้มันถูกต้องเพ่งเข้าในการทำสมาธิภาวนาอย่าไปเพ่งออกนอกเรากำหนดอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกนั้นเป็นเครื่องน้อมสติเข้าไปตามทางลมหายใจเข้าออกนั้นไปควบคุมมันจิตอยู่ภายในนั้นให้ตั้งมั่นอยู่อย่าให้มันดิ้นรนกดแก่งไปทางอื่นนี่เรียกว่าเป็นการทำสมาธิโดยถูกทางถูกต้องแต่สอนกันทุกวันนี้ไม่ตรงกันก็มีเยอะแยะเช่นบางรายก็สอนว่าถ้าอยากไปดูนรกให้นั่งสมาธิแล้วก้มหน้าลงไปสู่พื้นดินเพ่งลงไปเดียวก็มนรกก็จะปรากฏให้เห็นถ้าอยากไปดูสวรรค์นั่งภาวนาให้เห็นหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยเพ่งดูไปมาแล้วมันเห็นเคยถามคนที่ปฏิบัติอย่างนี้เราเห็นไหมเราสวรรค์เนี่ยเห็นสวรรค์เป็นอย่างไรอ่ะสวรรค์นั้นเหมือนกับปุยนุ่นลอยไปมาอยู่บนอากาศว่างั้นแท้ที่จริงแล้วก็ก้อนเมฆกันแหละมันไหลไปไหลมานรกก็เห็นไม่เห็นเป็นยังไงนรกอ่ะเป็นเหมือนกับบ่อน้ำมองไปเห็นผมคนลอยฟ่องอยู่ในน้ำเห็นศีรษะคนนั่นเขานรกของเขาอ่ะเห็นเป็นอย่างนั้นไปแท้ที่จริงแล้วพระศาสดาไม่ทรงสอนให้ภาวนาดูนรกดูสวรรค์พระองค์สอนให้ภาวนาเพื่อ ระงับกิเลสตัณหาอันมีอยู่ภายในจิตใจนี่ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าดังนั้นน่ะเราชาวพุทธอย่าไปหลงไหลในความคิดความเห็นของบุคคลบางคนบางพวกที่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไม่ดำเนินตามร่องรอยที่พระศาสดาทรงบำเพ็ญมาพระศาสดาทรงบำเพ็ญมาพระองค์เจ้าจึงตรัสไว้ในพระธรรมคุณว่าโอปนะอิโกนี่ให้น้อมพระธรรมคำสอนของพระองค์เข้ามาภายในกายภายในจิตนี้มาเพ่งดูกายดูจิตนี้ความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทำไมมาเพ่งดูก็เมื่อยังไม่รู้เท่านี่ยังยึดยังถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนอยู่ใครมาด่าว่าเสียดสีก็ไม่พอใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยคิดจะตอบแตะคิดที่จะตอบแทนผู้มาว่าตนนั้นอันนี้ได้ชื่อว่า บุคคลไม่ฝึกฝนอารมณ์จิตให้ตั้งมั่นให้สงบมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่างว่านั่นนะมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อเราได้ฝึกให้มันสงบให้มันหนักแน่นลงไปและอย่างนี้เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดำเนินภาวนาให้มันถูกทางกิเลสมันก็จิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้นแล้วมักหมมอยู่ที่จิตนี้ความทุกข์ทั้งหลายก็จิตเป็นผู้รับรู้เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราไม่ภาวนาไม่เพ่งดูจิตนี้ฉะไหนจะรู้กิเลสได้จะรู้บาปทำกรรมมันชั่วต่างๆจะรู้บุญรู้คุณได้ไม่มีคนที่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณตลอดถึงอริยสัจธรรมคือธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็เพราะเหตุว่าไม่ฝึกฝนจิตนี้เองนะปล่อยให้จิตมันเลื่อนลอยไปอยู่ตามกระแสของโลกประจำวันอยู่อย่างนั้นไอ้ที่จะคิดควบคุมจิตไม่ให้หลงไม่ให้เมาไม่ให้ยินดียินร้ายกับของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั้นไม่ฝึกผู้มีปัญญาจึงได้ฝึกจิตใจตัวเองให้มันรู้แจ้งในความเป็นไปแห่งนามรูปอันนี้อริยสัจธรรมทั้งสี่มันก็ปรากฏอยู่ในกายในจิตนี้เองเช่นความทุกข์อย่างนี้นะเมื่อว่าสั้นๆลงไปมันก็ทุกข์กายกับทุกข์ใจเท่านี้แหละทุกข์กายนั้นกายไม่เที่ยงชำรุดทรุดโทรมถูกโรคาอาพาธเบียดเบียนหาความสบายไม่ค่อยจะได้บางคนนะผู้ทำกรรมชั่วเสียตัวมาแต่ก่อนแล้วกรรมชั่วนั้นมันตามมาสนองเอาเป็นเหตุให้ทำความดีไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาก็ไม่ได้คนมีกรรมมีเวรลองคิดดูมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการที่ไม่ฝึกฝนอารมณ์จิตนี่มันจะไปรู้ได้ยังไงกิเลสมันเกิดขึ้นจากจิตนี้จิตถึงได้เป็นทุกข์กับกิเลสนะมันเผาล้นเอาทุกข์ทางกายก็ทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายอันนี้เราเห็นกันอยู่ต้องอยู่แล้วแต่ทุกข์ใจนี่สิมันมองดูยาก มันมาจากเหตุอะไรหนอมันถึงได้เป็นทุกข์อย่างนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้กันไม่ค่อยคิดทบทวนเลยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันจะไปละเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าเหตุแห่งทุกข์มันก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆหมู่เนี้ยมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำให้สัตว์ทั้งหลายเนิ่นช้าเหมือนว่าคือมันนานพ้นทุกข์ก็เกิดมาชาติใดก็มาตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นกิเลสตัณหามันไม่บันดาลให้อยากทำความดีมันบันดาลให้แต่ไปทำความชั่วใส่ตัวเองดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้ฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบแล้วเพ่งไปมาเราจะเห็นความทุกข์ในร่างกายสังขารนี่เหลือประมาณทุกข์ทางจิตใจก็ใจไม่ละกิเลสใจสั่งสมกิเลสบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นมาใจก็เป็นทุกข์เท่านั้นเอง ส่วนร่างกายนั่นก็อย่างว่านั่นแหละแม้จะทำงานทำการหรือไม่ทำก็ตามนั่งนอนอยู่เฉยความแก่ความเจ็บความตายมันก็คืบคลานเข้ามาเรื่อยๆมาเพราะว่ากฎธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนะผู้ใดทำกรรมอันใดก็ยอมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ควรสงสัยลังเลกำหนดรู้เท่าทุกข์ดังกล่าวมานี้ให้ได้เหตุที่มันจะไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปในสงสารก็เพราะเราทำไม่ให้มันเกิดอีกไม่ต้องมาอาศัยขันธ์5นี้อีกต่อไปเมื่อขันธ์เก่านี้มันชำรุดทรุดโทรมแตกดับลงไปแล้วถ้าหากว่าตนปรงสังขารนามรูปอันนี้ได้จริงๆมันก็บรรลุซึ่งพระนิพพานเท่านั้นเองแต่ถ้ายังไม่รู้เท่ามันก็ยังก่อนก็ต้องดำเนินข้อวัดปฏิบัติเรื่อยไปมันถึงดับทุกข์ทางใจได้ถ้าไม่ละกิเลสออกจากหัวใจแล้วถ้าทุกข์ทางใจก็ไม่ดับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่บ่ายหน้าเข้ามาสู่วัดวาศาสนามายินดีในการปฏิบัติธรรมก็ให้ตั้งเข็มไว้ให้มันถูกต้องดังกล่าวมานั่นแหละเราปฏิบัติธรรมไม่หวังลาภหวังยศหวังสรรเสริญเยินยออะไรหวังทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโดยตรงไม่ได้หวังอย่างอื่นทำอย่างไรกิเลสตัณหามันจะน้อยเบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ก็ทำลงไปเป็นงั้นเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วก็รู้จักที่ดับทุกข์แล้ววะนี่อ๋อดับทุกข์มันดับตรงนี้เมื่อใจไม่กระวนกระวายใจไม่ยึดถือของไม่เที่ยงต่างๆในโลกแล้วมันสงบลงอยู่ภายในนี่มันก็ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นแล้ว สมดังคำโบราณท่านว่าไว้จะเป็นสุขก็เพราะเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานก็เป็นอย่างนี้แหละบุคคลจะทำการงานในโลกนี้ถ้ากลัวทุกข์อยู่แล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นงั้นการงานต่างๆที่มันจะสำเร็จร่วงไปมันต้องเอาทุกข์เป็นทุนนะ แม้ว่ามันจะยากลำบากในถ้าไม่เหลือวิสัยเราก็ทำมันลงไปเช่นอย่างการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการทำสงครามกับกิเลสนั่นเองแหละพูดง่ายๆเราพยายามประหัตประหารกิเลสอยู่ในใจนี่ออกไปตะกิเลสมันก็มีอิทธิพลมันก็ต่อสู้เอาอย่างนี้เราไม่ถอยเมื่อไม่ถอยแล้วเรานึกถึงบุญถึงคุณถึงคุณธรรมต่างๆมาเป็นกำลังใจใจมันก็เข้มแข็งแหละเมื่อได้บุญได้คุณได้คุณธรรมอันดีงามเป็นกำลังใจแล้วเช่นสติกำลังใจให้ละกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ขอให้พากันเข้าใจถ้ากำลังใจอ่อนแอแล้วมันละไม่ได้เลยกิเลสเนี่ยดังนั้นน่ะจึงต้องอดต้องทนการทำความดีเราก็เก็บเล็กผสมน้อยไปได้เท่าไหร่ก็เอาสิ่งใดที่ควรทำด้วยกายเราก็ทำลงไปสิ่งใดที่ควรพูดทางวาจาเราก็พูดไปสิ่งใดที่ควรกระทำอุบายแยบภายในใจก็ทำลงทำอุบายแยบภายสอนใจตัวเองนี่นะให้มันละความยึดความถือต่างๆแท้ที่จริงแล้วพระศาสดาไม่ทรงสอนให้พุทธบริษัทยึดเอาธรรมคำสอนของพระองค์ไว้ตลอดเวลาพระองค์สอนให้อบรมจิตให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดแล้วมองดูพิจารณาดูสิ่งต่างๆในโลกนี้เห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอะไรเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งก็จำเป็นต้องยึดเอาไว้ก่อนยึดไว้เพื่อเพ่งพิจารณาเส้นอย่างทุกข์อย่างนี้นะเมื่อมันยังไม่รู้เท่าทุกข์อย่างนี้ก็สู้ทนอดกั้นต่อความทุกข์นั่นไป